Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Alemler ki muhabbet üzere halk edildi. Felekler muhabbetin cezbesiyle dönmeye durdu. Güneş muhabbetin eseriyle yanıp kavrulmakta. Karanlıktaki ayın ışığı muhabbetinin nurudur. Allah'ım, kalplerimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle doldur. Bizi onun nuruna, şefaatine eriştir. Programımızda biz her hafta bir kavramı ve bu kavramla bütünleşmiş bir sahabe efendimizi sizlere anlatıyoruz. Ve bu bölümün kavramı da muhabbet. Dilerseniz bu kavrama geçmeden önce öncelikle bir hocamızla tanışalım, ardından muhabbet nedir diye ona bir soralım. Ailemizle, arkadaşlarımızla bir yerde buluşup konuşmamız, dertlerimizi paylaşmamız, diyalog halinde olmamız yani. Muhabbet deyince aklımıza hani birçok şey gelebilir, birçok kavram gelebilir. Mesela iki insanın birbiriyle olan sohbeti de olabilir. İki kişi arasında konuşmaktır. Yani iyi geçindiği insanlarla konuşmaktır ve muhabbet, yani tanıdığın kişilerle, samimi olduğun kişilerle muhabbet edilir. Muhabbet, karşındaki kişiyle konuşma. Muhabbet deyince aklımıza ne gelir? İki türlü muhabbet var. Bir karşılıklı yapılan muhabbet, bir de dostuna, sevdiğine olan muhabbetin de vardır. Muhabbet bence arkadaşlık, sevgi, dostluk, hoşgörü. Yani bence birini yarı yolda bırakmamak, bence bunlardır muhabbet. Efendim, muhabbet kavramını sizlere sorduk. Bir de kıymetli hocama sormak istiyorum. Hocam, kelime anlamıyla muhabbet ne demektir? Muhabbet kelimesi herhangi bir varlığa, nesneye karşı duyulan sevgi demektir özünde. Onu çok değerli saymak, kıymetli saymak, onun için her şeyi yapabilecek konuma gelmek anlamını taşıyor. Burada da muhabbetin bu anlamının dışında isteme kelimesi anlamıyla karşılığında olduğu da biliniyor. Arapça temeli itibariyle baktığımızda istemek anlamını da taşıyor. Dolayısıyla muhabbeti herhangi bir varlığa karşı duyulan sevgi, onunla beraber olma, ondan doğabilecek her türlü duruma tahammül etme ve bunun gereğini yapma anlamını taşır. Evet. Sadece bir his anlamında değil, bunun getireceğini de severek yapma anlamını taşır muhabbet kelimesi. Daha derin manasıyla aslında devam edeceğiz. Ama onun öncesinde bizler kıymetli izleyicilerimize muhabbet denilince aklınıza kim geliyor diye sorduk. Onlar bakalım ne cevap vermişler. Sonrasında muhabbeti daha derinlemesine işlemeye devam edeceğiz. Muhabbet dediğim akla gelen ilk başta dostlardır, arkadaşlardır, iyi niyetli insanlardır. Muhabbet deyince en yakın arkadaşlarım gelebilir, ailem gelebilir. Yani dost dediğim insanlar gelebilir. Arkadaşım gelir, en yakın arkadaşım. Yakın çevremdeki insanlar ailem, arkadaşlarım, yani dostlarım. Muhabbet deyince aklımıza önce bence annemiz gelir, babamız gelir. Çünkü onlar bizi hiç yarı yolda bırakmadılar bugüne kadar. Hep arkamızda oldular. Arkadaşlarım, kardeşlerim gelir. Efendim, muhabbet deyince aklımıza ne geliyor diye sizlere sorduk. Kimin geldiğini hocamdan öğrenmeden evvel aslında muhabbetin biraz daha derin manasını sormak istiyorum. Hocam, daha derin anlamıyla muhabbet ne demektir? Evet. Buyursunlar. Muhabbet kelimesi bildiğiniz şekliyle insanoğlunu tanımlayan, tabiatına en uygun, efendim en aşina olduğu kelimedir aslında. Kelime anlamıyla bakarsanız muhabbet hepimizin bildiği gibi sevmek. Evet. Kelimenin kökenine baktığımızda da ehabbe fiiliyle, hub kelimesiyle oradan türemiş bir kelime olarak baktığımızda da istemeyi de barındıran bir durumdur. Dolayısıyla özünde bir varlığı, nesneyi, şahsı efendim sevmek, onun yanında olabilmek, onun yanında olmayı arzu etmek ve ona bu yakınlıktan doğacak gerektiğinde fedakarlık, efendim gerektiğinde diğer vazifeleri yerine getirmeyi evet. severek, isteyerek yapmak anlamında bir kelimedir, kavramdır. Aslında sadece sevmekle sınırlandırabileceğimiz bir kelime değildir. İslam medeniyetini tanımlarken, efendim Hazreti Peygamber'in sahabesiyle oluşturmuş olduğu hayatın özüne baktığımızda da her yerde, her mekanda, zamanda efendim muhabbet kavramını, kelimesini hem müşahhas bir şekliyle hem de tezahürleri itibariyle görmemiz mümkündür. Ama dediğim şekliyle muhabbet bir varlığı, nesneyi, şahsı sevmek, onunla bir olmayı arzu etmek, onun yanında olmaktan zevk duymak ve bu münasebetten doğacak olan efendim fedakarlıktır, vazifedir, efendim ne gerekiyorsa bunu yapmayı severek, isteyerek efendim tercih etmek anlamına gelen bir kavramdır, kelimedir. Kur'an'da bu kelime üzerinden, ahabbe fiil üzerinden efendim çok sayıda ayetin varlığından bahsedilebilir. Türevleri itibariyle tabii saydığımızda. Dolayısıyla muhabbet kavramı Müslümanların, İslam dininin temelini teşkil eden bir kelimedir dersek yanlış olmaz. Az önce söylediğim şekliyle muhabbet sadece sevgi duymak anlamında değil, kelimenin kökünde istemek fiilinde barındırdığını da düşünebiliriz. Zaman zaman hadislerde hepimizin bildiği şekliyle kardeşi için sevip istediğini diye bildiğimiz, orada istemek kelimesi ma yuhibbu li nefsihi kelimesinden geliyor. Onun tercümesinden bildiğimiz şekliyle istemek anlamıyla da ikinci anlamının olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii muhabbetin Kur'an'daki yansımalarına baktığımızda da çok sayıda ayetin içerisinde Allah Teala'nın sevip istediği, efendim Müslümanlarda, insanlarda görmek istediği birçok fiil tanımlanmıştır. Aynı şekliyle sevmediği, yani bundan razı olmadığı fiiller de bu ayetler içerisinde bakıldığında Müslümanların anlayabileceği bir yekun tutmaktadır. Dolayısıyla muhabbet kavramının Kur'an'daki ve hadis külliyatındaki yansımalarıyla biz hem sevgimizi, yani muhabbetimizi nasıl oluşturacağımızı, kimlere, nesnelere, hangi varlıklara, hangi ölçüde bir muhabbet besleyeceğimizi öğreniyoruz. Diğer taraftan da Allah Teala'nın sevmediği, istemediği, uzak durmamızı irade buyurduğu fiilleri, davranış biçimlerinde muhabbet kelimesi kavramı üzerinden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla mesela inna Allah yuhibbul muhsinin derken Allah Teala'nın muhsinleri sevdiğini, yani iyilik eden efendim insanları, Müslümanları sevdiğini anlarken diğer tarafta inna Allah la yuhibbul mu'tedin ayetiyle de efendim inna Allah la yuhibbul kafirin gibi ayetlerle baktığımızda da onun hoşlanmadığı, razı olmadığı, sevmediği, efendim böbürlenmek fiiliyle inna Allah la yuhibbu kulle havvanin esim ayetine baktığımızda da böbürlenerek büyüyen, yürüyen, efendim kibir gösteren müstekbirleri Allah Teala'nın sevmediğini de anlayabileceğimiz. Dolayısıyla hem bizim Allah Teala'ya olan bağlılığımızı, kulluğumuzu tanımlayan bir kavram, hem de demin söylediğim gibi sadece bir soyut kavram değildir. Buna bakarak da nasıl bir insan ve Müslüman olabileceğimizi, neleri seveceğimizi, yani nelere muhabbet duyacağımızı, nelerden de uzak duracağımızı bize gösteren aslında ne diyelim, aksiyoner bir kavramdır. Aksiyoner diye tanımlayabiliriz. Evet hocam. Aklıma tabii şu meşhur söz geldi. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Evet, evet. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Evet. Hepimizin bildiği bu sözle birlikte aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun Allah-u Teala ile olan muhabbeti tabii, ve tabii. İşin toplumsal boyutunda da bakacak olursak sahabe efendilerimizle olan muhabbetini tabii, görüyoruz. Kesinlikle. Sahabe efendilerimizde de aslında geneli itibariyle bir muhabbet söz konusu ki bu kelimelere dökülünce anam babam sana feda olsun evet. gibi cümlelerle evet. Bu şeyleri görüyoruz biz. Doğru. Bu muhabbetin kelimelere olan tecellisini. Doğru. Tabii burada çok önemli şahsiyetler de var. Ki muhabbet denilince aslında bütün sahabe efendilerimizi söyleyebiliriz ama bir kişi var ki muhabbet denilince biz onu bir tık daha ön planda görüyoruz. Evet. Kimdir bu sahabe efendimiz? Şimdi o izah buyurduğunuz şeyden isterseniz devam edeyim. Buyurun. Muhabbetin karşılıklı olduğuna vurgu yaptınız. Bu başta Allah Teala'nın insana takdir buyurduğu sevgi, muhabbet. Sonrasında da Resulullah Efendimiz'in, Allah Resulü'nün sahabesine, insanlığa duymuş olduğu muhabbet anlamında bir karşılıklılık ifade ediyor. Bu ayette de Tevbe suresinde geçtiği şekliyle Allah Resulü'nün müminlere, Müslümanlara çok merhametli olduğuna vurgu yapılmıştır. Yine Müslümanların da sahabenin de öncü neslinde Peygamberimize büyük bir sevgi beslediğini ama sadece bunun kalbi olmadığını, bunun gereğini az önce söylediğiniz anam babam sana feda olsun derken de samimi bir şekilde onun iradesi, onun razılığı için, razı olması için her türlü fedakarlığı yapacağına samimi bir söz vardır. Dolayısıyla sahabe hayatına baktığımızda bu yönde çok isim var aslında. Ama dediğiniz şekilde bir sahabe biraz daha öne çıkıyor. Burada da Zeyd bin Harise'yi söyleyebiliriz. Zeyd bin Harise hem hayatı itibariyle hem de bu muhabbetini fiilata dökmesi açısından öne çıkan bir sahabe olarak tanımlarsak herhalde yanlış olmaz. Zeyd bin Harise'nin hayatının bu muhabbete de çok büyük etkisi olduğunu ve aslında bizim az önce tanım yaparken de muhabbeti nasıl algılayabileceğimizi de gösteren bir hayat ortaya koyduğu için de Zeyd bin Harise gerçekten önemlidir diye düşünebiliriz. Kimdir hocam Zeyd bin Harise? Zeyd bin Harise aslında birçok kimliği barındıran, ben öyle tanımlayabilirim size. Hayatına baktığımızda önce köle kimliği taşıyan, sonra evlatlık statüsü elde eden, sonra ilk Müslüman olan, sonra birey olarak kendisini gösteren Hazreti Peygamber'in hayatında tabii bu söylediklerim. Ardından Medine dönemine geçtiğimizde ise bir birey olarak yer işgal ettiğini, devamında ise Allah Resulü'nün vermiş olduğu önemli görevleri ki bunların içerisinde komutanlık ve kendi yerine vekil bırakmayı söyleyebiliriz. Bunları içerisinde barındıran önemli bir sahabedir. Allah ondan razı olsun. Hayatına baktığımızda az önce söylediğim kölelikle ilgili kısmı hayatında var olduğu için söylüyoruz. Yoksa bir tanımlama yapmak istemiyoruz. Zeyd bin Harise aslında Kelp kabilesine mensup. Efendim Yemen bölgesinde bulunan Kahtan Araplarından gelmektedir. Kabilesi Kelp kabilesi. Kelp kabilesi miladi 3. asırda Yemen'deki bir tabiat felaket dolayısıyla Arabistan'ın kuzey bölgesine geçiyorlar. Ve burada Zeyd bin Harise'nin Kelp kabilesi içerisinde Harise adlı şahsın oğlu olarak dünyaya geldiğini biliyoruz. Annesi Suda isimli bayandır. Onun da Tay kabilesinden geldiğini biliyoruz. Doğum tarihiyle ilgili çok bilgimiz yok. Hayatı da bu bölgedeyken annesinin yapmış olduğu bir ziyaret dolayısıyla Arapların yapmış olduğu bir baskında kaçırılarak köle olarak pazarlarda satılıp Peygamberimizin eşi Hatice Validemizin akrabası Hakim bin Hizam'ın satın aldığı, sonrasında Hazreti Hatice'ye efendim sunduğu bir şahıstır. Zeyd bin Harise Hazreti Hatice'nin yanında köleyken Hazreti Peygamberimize verilmiştir. Hazreti Peygamber'in onu kendisine tahsis etmesiyle ilgili bir isteği de vardı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'le Zeyd bin Harise'nin hayatı İslam öncesinde onun köleliğiyle başlayan bir süreçtir. Kölelik vurgusu buradan ileri geliyor. Hazreti Peygamber'in onu köle olarak almasından itibaren ise hayatı değişmiş ve insanlığın zirvesine aslında oturmuştur. Yani o söylediğimiz köle sıfatıyla insanlığın zirvesine gelme arasında büyük bir fark var. Dolayısıyla aidiyet duyduğu, muhabbet besleyerek yanında kalmak istediği Hazreti Peygamber'in ona kattığı bir değer anlamıyla da bugün biz Zeyd bin Harise'yi insanlığın zirvesi, zirve ismi olarak anıyoruz. İslam öncesindeki bu hayatı sürerken Zeyd bin Harise'nin az önce söylediğimiz pazarlarda satılmasından sonra ailesinin Zeyd'in izini kaybettiği biliniyor. Yani babasının bir süre onu tespit edemediği anlaşılıyor. Daha sonrasında Mekke'ye ticaret için gelen kabiledaşlarından bazıları Zeyd'in Mekke'de var olduğunu tanıdıktan sonra bu bilgiyi babalarına iletiyorlar. Bunun üzerine Harise Mekke'ye gelerek Beni Haşim'de bir bir gönderme yaparak, onların özelliklerine vurgu yaparak oğlunu tekrar iade etmesiyle ilgili Hazreti Peygamber'le bir görüşmesi böyle başlıyor. Burada ise bizim bu söylediğimiz kavramla ilgili ilk bilgilerimiz ortaya çıkıyor işte. Zeyd'in babası Hazreti Peygamber'de onun evinde hizmet ettiğini öğrendikten sonra gelip ondan istiyor. İşte dedelerin cömertliğinden bahsediyor ve kendisinin iade edilmesini istediğinde Hazreti Peygamber büyük bir olgunluk göstererek bunu kabul edeceğini çağırın. Neyi irade ediyorsa, yani Zeyd ne isterse onu kabul edeceğiz. Babasının bir meblağ karşılığında, yani ücretini ödeyerek iade edilmesi talebine de gerek olmadığını söyleyerek yeter ki kendisi nerede kalmak istiyorsa, nasıl bir tercihte bulunacaksa bunu kabul edeceğini söylüyor ve Zeyd Hazreti Peygamber'le babasının olduğu huzura çağrılıyor ve durumun kendisine arzı yapılıyor. Tanıdığını ifade ediyor Zeyd bin Harise. Hı hı. Babası beraber dönmek istediğinde işte burada Hazreti Zeyd bin Harise bu talebi reddediyor. Yani babasıyla, amcasıyla tekrar kendi yurduna dönmeyi kabul etmiyor. Bu işte önemli. Yani Zeyd bin Harise şöyle bir ifade buyuruyor. Ben bu şahısta öyle şeyler gördüm ki sizinle beraber gelemem. Yani burada kalmayı tercih ediyorum ifadesi kaynaklarımızda sabittir. Şimdi bu Hazreti Peygamber'e peygamberlik vermeden önce, yani daha peygamberlik gelmeden önce Zeyd bin Harise Hazreti Muhammed'in yanında evinde kendi onuruna yakışan çok büyük bir güzellik, doğruluk ve bir hakkaniyet görmüş olmalı ki babasıyla, ki önemlidir bu, bir insanın babasını tercih etmemesi, babasıyla beraber gitmemesi, evet, normalde kabul edeceğimiz bir durum değildir. Normal bir davranış değildir. O zaman bunun üzerinde bir şey görmeli ki biz buradan işte İslam tarihçileri, siyer kaynaklarımız açısından baktığımızda Zeyd bin Harise'nin İslam'dan önce de Hazreti Muhammed'in üzerinde, evinde çok büyük bir güzellik, doğruluk, hakkaniyet, nezaket gördüğü için babasıyla gitmeyi tercih etmemiştir sonucu ortaya çıkıyor. Ki bu bize birçok sonuçları da beraberinde getiriyor. Bir tanesi, Hazreti Peygamber İslam'la müşerref olmadan, yani peygamberlik vazifesini almadan önce de hayatında ciddi bir güzellik taşıyordu. Evet. Ki başka bir insan onun yanında kalmak istesin. Yani bu onun güzel ahlakının İslam'dan önce de var olduğunun tespiti açısından çok önemli bir bilgidir. Diğer taraftan da Zeyd bin Harise için de onun da çok mükemmel bir gözlemci olduğunu, tabiatı, insanı, sosyal yaşamı tartarak güzelliğin, doğruluğun, insan fıtratına uygun olan yaşam biçiminin kimde ve nerede olduğunu tayin edebilecek bir seviyede olduğunu da bize göstermektedir. Eyvallah. Hocam devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarımız muhabbetle ilgili kıymetli izleyicilerimize sorular sordular. Bakalım muhabbeti hayatlarına nasıl tahsis ediyorlar kıymetli izleyicilerimiz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Annemizle babamızla bir derdimiz, bir sıkıntımız olduğunda onlarla konuşuruz. Onlarla fikir alışveriş yaparız. Çünkü her insanın hayatında zorlu dönemler olur. Bence muhabbet dostlarımıza da aynı şekil. Yani bu şekilde onlarla konuşarak kendimizi bazı çıkmaz yollardan kendimizi çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Rastgele mesela bir yerlerde gezerken arkadaşına denk gelirsin, onunla muhabbet edersin. O ufak muhabbet olabilir veya bir konu biriktirirsin içinde. Arkadaşınla görüştürsün, haberleştirsin, bir yerde buluştursun. Saatlerce onunla sohbet edebilirsin mesela. Sizin güzel bir diliniz varsa, gönül diliniz varsa insanlar sizi bulur, aramak ihtiyacı duyar, muhabbet etme ihtiyacı duyar. Yani siz muhabbet etme ihtiyacı duyduğunuz zaman da güzel insanları bu şekilde de bulabilirsiniz. Efendim sizlerden gelen cevaplar eşliğinde kıymetli hocama da tekrar dönmek istiyorum. Hocam Zeyd bin Harise ben burada kalacağım dedikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la aralarında bir şey geçiyor. Ben söylemeyeyim onu siz söyleyin. Devam edelim buyursunlar. Şimdi Zeyd bin Harise babasının beraber dönme teklifini Peygamberimizi kastederek ben onda öyle şeyler gördüm ki sizinle dönemem ifadesinden sonra durum netleşti. Babasının orada bir sözü var. Bu da önemlidir. Şu açıdan önemli. Bu teklifi reddetmekle aslında Zeyd köleliği tercih ettiğini babası hatırlatıyor. Yani adeta sen neyi tercih ettiğinin farkında mısın? Köleliği tercih ettiğinin farkında mısın? Anlamında bir çıkışı var. Bu da önemlidir. Yani Zeyd bin Harise Hazreti Muhammed'in daha henüz peygamberlik vazifesini almamış Hazreti Muhammed'in yanında kalmayı onda gördüğü güzellikleri tercih ederek köleliğe tercih etmiş oldu aslında. Evet. Hocam o dönemde kölelik çok normal bir şey değil tabii, mi? Tabii çok normal. Yani şimdi programımızı Hicaz. İzleyen ve o dönemi sağlıklı bir şekilde okumayan izleyicilerimiz evet. için de farklı anlayabilirler. Yani o dönemde kölelik normal bizim hani alışveriş nasıl yapıyoruz tabii. normal bir şey tabii. gibi. Kölelik de aynen o şekilde tabii. devam çok, eden bir. Çok yaygın. Arap coğrafyasında Hicaz'da aslında bütün dünyada yaygın. Evet. Ama sanki Arap coğrafyasında farklıymış gibi algılanıyor. Buradaki statüden daha ağırdır. Hı-hı. Batıda ve doğudaki kölelik. Evet. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Bu beyandan sonra Hazreti Peygamber durum netleşmiştir ve hemen onun göstermiş olduğu muhabbete, sizin girişte söylediğiniz kavrama, tercihe binaen hemen Peygamberimiz Kabe'ye gidiyor ve Zeyd bin Harise'yi evlatlık ediniyor. Evet. Yani onu kendi evladı yerine koyuyor. Ve bundan sonra artık Zeyd bin Muhammed ifadesi bu nispetle adlandırılmaya başlanıyor. Şimdi bu iki taraflı bir şey. Dolayısıyla Hazreti Peygamber kendisini tercih eden insanı da girişte saydığım sıfatlardan veya konumlardan farklı bir yere hemen nakletmiş oldu. Kölelikten evlatlık konumuna efendim Hazreti Peygamber onu taşımış oldu. Dolayısıyla bir anlamda Zeyd'in öz babasının da durumunu rahatlatarak aslında bir kaybı olmadığını, onun bu statüden çıkarılarak daha saygın bir konuma getirildiğini bizzat göstererek Zeyd'in babasının buradan rahat bir şekilde dönmesi sağlanmış oldu. Bundan sonraki süreçte isterseniz orayı da tabii. devam edeyim. Peygamberlik gelmeden önce Zeyd bin Harise'nin Hazreti Peygamber'in evinde onun yardımcısı bu saatten sonra evlatlığı konumundan en yakınındaki isim olduğu önemlidir. Buradan şunu da kastederek söylemek istiyoruz. Özellikle Kabe hakemliğinden sonra Hazreti Peygamber'in Hira günleri başladığında da büyük ihtimalle Zeyd bin Harise Hazreti Peygamber'in o uzdet dönemindeki durumu dolayısıyla evin işlerini ve Hazreti Peygamber'e gitmesi gereken bazı malzemeleri taşıdığını, yani o esnada da büyük görevler üstlendiğini söylemek gerekiyor. Bu açık bir ifadeyle belki kitaplarımızda geçmiyor ama evin içinde yaş olarak da müsait olduğuna baktığımızda da Zeyd bin Harise'nin bu dönemde de büyük görevler ifa ettiğini söylemek gerekiyor. Burada şeyi ifade etmek gerekiyor. Hazreti Peygamber'le doğum tarihi belli değildir demiştim. Hazreti Peygamber'le arasında 10-15 yaşlık bir fark olduğunu da düşünürsek, özellikle bu dönemde Hazreti Peygamber'e, Hazreti Muhammed'e büyük bir evine ve kendisine hizmet ettiğini söylemek gerekiyor. Bu şunun için önemli. Az sonra Hazreti Peygamber risalet görevini aldıktan sonra da bu konumunun dikkate alınması gerektiğini söylemek gerekiyor. O da bizim üçüncü sınıflandırmamız olacak. Allah Resulü Hira günlerinin sonunda Allah Teala'nın takdiri doğrultusunda risaletle görevlendirildikten sonra İslam toplumunun çok merak ettiği siyerinde konularından bir tanesi ilk Müslümanlar sıfatıdır. Bu anlamda da biz Zeyd bin Harise'nin ilk Müslümanlardan birisi olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu niye söylenmeli? Bir, az önce söylediğim babasını dahi peygamberlik görevini almamış bir insana tercih ederek burada kalmayı düşünen bir ismin, yani Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ın İslam gibi çağı değiştiren, dünyaya ışık şeklinde doğan bir dinin temsilcisi, peygamberine ilk inanan insan olması en doğal bir sonuçtur. Çünkü bu insan tercih edebileceği, hemen kabul edebileceği bir şey değildi az önceki red. Dolayısıyla Allah Resulü'nün İslam'a daveti başlattığı andan itibaren, risalet görevini andığı andan itibaren Zeyd bin Harise'nin de ilk Müslüman olduğunu söylemek gerekiyor. Bununla alakalı da bir takım bilgilerimiz de vardır. Hocam, Hibbu Resulullah diye bir tabir var. Evet. Hibbu Resul veya Hibbu Resulillah efendim şeklindeki sıfat, yani Allah Resulü'nün nazarındaki en sevgili, Allah Resulü'nün en sevdiği kişi anlamına geliyor. Demin söylediğimiz muhabbet kelimesiyle aynı kökten. Bunu sahabe ona vermiştir. Sahabenin böyle isimlendirmesinin de ayrı bir hikmeti var. O da bize şunu gösteriyor. Sahabe de Hazreti Peygamber'i çok dikkatle takip ediyor. Neyi seviyor, neyi daha fazla tercih ediyor anlamında. Efendim, onun muhabbet duyduğu neyse, o fark etmez. Her şeyini sevdiğini ve dikkatle, titizlikle bunu takip ettiğini gösteriyor ki, dolayısıyla Zeyd'e Hibbu Resul veya Hibbu Resulillah şeklinde bir sıfat sahabe tarafından verilmiştir. Bunun anlamı Allah Resulü'nün en sevdiği, sevgilisi anlamında bir muhabbet ifade etmektedir. Tabii hocam, bu yakın bir ilişki var ve bizler hadis-i şeriflerde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeyd bin Harise ile alakalı söylediği cümleleri görebiliyoruz, evet. Değil mi? Biraz da bunlardan bahsedelim isterim. Neler yaşadı Efendimiz'le ve Efendimiz'in onun hakkında söylediği sözlere, evet, girecek olursak, tamam. Buyursunlar. Şimdi tabii risalet görevini aldıktan sonra Peygamberimiz davete başladı. İlk dönemde kapalı davet ve sonrasında açık davet şeklinde ikiye ayırıyoruz biz bu dönemi. Mekke döneminde özellikle müşriklerin İslam'a, İslam peygamberine karşı tepkileri çok ağırdı. Bu dönemde de işkence ve çok büyük kayıpların da yaşandığı dönemde Zeyd bin Harise bir an olsun peygamberimizin yanından ayrılmamıştır. Mekke'de yapmış olduğu tebliğ çalışmalarından sonra da Allah Resulü'nün Taif seyahati var. Bu Taif seyahatinin de maalesef olumsuzlukla sonuçlandığını görüyoruz. Normalde Arap örfüne sığmayan bir şekilde Hazreti Peygamber kabul görmemiş. Efendim, normalde Arap örfünde var olan misafirperverlikten yararlanmamış. Çok kötü bir şekilde mukabelede bulunmuştu kendisine. Burada da bildiğiniz şekilde ayak takımına Peygamberimizin taşlattırıldığını biliyoruz. Şehirden dönerken bu saldırı esnasında da Zeyd bin Harise'nin kendi vücudunu Peygamber'e siper ettiğini ve o atılan taşlar dolayısıyla özellikle baş kısmında ciddi yaralanmalar olduğunu biliyoruz. Bu sahne izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin tahmin ettiği şekliyle biz belki basit anlatıyoruz ama bir şehrin iki tane savunmasız, korumasız insana adeta saldırdığını efendim düşünürsek bu sahne herkesin katlanabileceği bir sahne değildir. Dolayısıyla bu da bize gösteriyor ki Zeyd bin Harise için Hazreti Muhammed Allah Resulü vazgeçilmezdir. Bunun için canını feda eder. Hicret dönemi Medine'ye geçtiğimizde de Hazreti Zeyd bin Harise'nin bir birey olarak diğer başlığımızda ifade ettiğim şekliyle İslam tarihinde önemli bir yeri var. Hazreti Peygamber'in başlattığı seriyeler içerisinde Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle Zeyd'in içinde bulunduğu bütün seriyelerde komutanlık vazifesi yaptığını, Allah Resulü'nün komutanlar içerisinde en hayırlısı Zeyd bin Harise'dir. Az önce sorduğunuz soruda da karşılık bulduğu şekliyle Peygamberimiz böyle bir ifade kullanıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Hazreti Peygamber bütün görevlerinde, görevlendirmelerinde liyakata bakıyor. Sevgisi bir tarafta, bu işi yapabilir olup olmadığına bakarak görevlendirme yapıyor. Dolayısıyla Zeyd'in katıldığı seriyelerde, yani Peygamberimizin olmadığı birliklerde, taarruzlarda komutanlık vazifesini yapması, o konuma getirilmesi de askerlik vazifesini çok iyi yaptığını gösteriyor. Bu da büyük ihtimalle ailesinden tevarüz ettiği bir şeydir. İyi ok attığıyla ilgili efendim kitaplarımızda bir bilgi var. Bu süreçte, yani Medine döneminde cihada izin verilmesiyle başlayan süreçte hem Peygamberimizin katıldığı gazveler var hem de kendisinin katılmadığı seriyeler var. Bu seriyelerin çoğunda Zeyd bin Harise görev aldıysa komutan olarak katılmıştır. Burada da özellikle Karada seriyesinde görüldüğü gibi Zeyd bin Harise'nin çok büyük başarılar elde ettiğini görüyoruz ki Uhud öncesinde Mekke müşriklerinin ekonomisine darbe vurarak çok büyük miktarda ganimeti Medine devletine kazandırması Zeyd bin Harise'nin ortaya koyduğu büyük bir başarıdır. Buradan hareketle biz Hazreti Peygamber'le beraber de Zeyd'in çok büyük savaşlarda, Bedir'de, Uhud'da bulunduğunu biliyoruz. Bedir Harbi'nden sonra kazanılan zaferin Medine'ye ulaştırılması görevi Zeyd bin Harise'nin de bir kısmıyla. Uhud'da da yine aynı şekilde Zeyd bin Harise'nin görev aldığını, Hendek'te efendim muhacirlerin sancağını taşıdığını, içerideki Yahudi toplumunun arkada vurma ihanetini sergilediği kritik esnada Hazreti Peygamber'in görevlendirilmesiyle atlı birliklerin müfreze anlamında şehire gönderilmesinde de Zeyd'in efendim bir mesuliyet üstlendiğini görmekteyiz. Bu kısmı hızlı geçmemiz gerekiyorsa eğer bugün İslam tarihinin Müslümanların göğsünü kabartan bir kahramanlıkla hayatını noktalandırdığı Muhte Harbi Zeyd'in ne diyelim yıldız olduğu bir isimdir. Hazreti Peygamber kuzeyde Bizans Devleti ile ilgili bir takım münasebetler geliştirmişti. Davet mektupları ve gönderdiği elçiler anlamında o yönü de ihmal etmedi. Ama gönderdiği elçinin elçi hukukuna uymayan bir şekilde öldürülmesinden sonra Peygamberimiz Bizans yani kuzeye bir sefer düzenledi. Bu sefere de önce Zeyd bin Harise'yi birinci komutan, ardından Cafer-i Tayyar'ı ikinci komutan, ardından da Abdullah bin Revaha'yı komutan tayin etti. Bunların şehit olması anından sonrasında ise Müslümanlar kendi içerisinde bir çözüm bulmasını takdir buyurdu, emir buyurdu. Bildiğiniz şekilde de Muhte Harbi'nde Zeyd bin Harise hiçbir ne diyelim çekingenlik göstermeden, hiçbir hesap yapmadan, çünkü burada Müslümanların sayısıyla Bizans'ın efendim sayısı arasında mukayese edilmeyecek bir fark var. Kaynaklarımızda 100.000, 200.000 rakamı telaffuz ediliyor. Bizans için, Müslümanlar için ise 3.000 civarında çok az bir rakamla asker sayımızın olduğu var. Dolayısıyla burada Medine'den asker çıkmadan önce bir Yahudi'nin ifadesiyle eğer Hazreti Muhammed sizleri tayin ettiyse bu size şehit olacağınız, öleceğiniz anlamına geliyor, vasiyetinizi yapın demesine rağmen Zeyd bin Harise Hazreti Peygamber'e olan sadakatini, imanını tekrar tekrarlayarak yola koyulmuştur. Ve bu kritik noktada da hiçbir geri adım atmadan komutanlık vazifesini yerine getirerek şehit olmuş ve ardından diğer sahabe görevini almıştır. Evet, merak ettiğim diğer bir konu da hocam. Kur'an-ı Kerim'de sahabe efendilerimizin içerisinde ismi geçen tek kişi. Evet. Zeyd bin Harise. Evet. Biraz konuya da girelim isterim. Şimdi Murat Bey, Ashab suresinde Zeyd bin Harise'nin فَلَمَّا قَطَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكِهَا ayetiyle, ayetin kısmı, bir kısmı böyle, sahabi içerisinde adı zikredilen tek isim olması dolayısıyla da İslam tarihinde önemli bir yer ifade ediyor. Bu ne demek? Şu anlama geliyor. Kıyamete kadar bütün Müslümanların ibadetlerinde, namazda okudukları sure içerisinde Zeyd'in adı telaffuz edilecek demektir. Bu çok büyük bir mertebedir. Yani mesela Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Efendim Peygamberimiz duyduğu muhabbet belli. Onların hizmetleri belli ama isimleri zikredilmiyor. Onların sebeb-i nüzul teşkil ettiği ayetlerimiz var ama Zeyd bin Harise'nin adı tek başına zikrediliyor. Bunun söylediğimiz kısımla da ilgisi vardır. Yani kölelikten başlayarak Peygamberimize büyük muhabbet duyan Zeyd bin Harise hiçbir hesap yapmadan Hazreti Peygamber'in takdirleri doğrultusunda hayatını tanzim etmiştir. Bu hadise ise Hazreti Peygamber kölelik statüsünü taşıyan, vasfını üzerinde taşıyan ve toplumun öyle baktığı Zeyd bin Harise'yi şereflendirme babıyla yine Allah Teala'nın da irade ettiği bir hikmetin tecellisi neticesinde bu da var. Halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendirdi. Evet. Şimdi Zeynep binti Cahş'la evliliğinde ise bildiğiniz şekliyle maalesef evlilik istenildiği gibi yürümedi. Çünkü burada Zeynep binti Cahş kendisini Kureyş'in en faziletli hanımı olarak görüyor. Allah Resulü'nün ise evlendirdiği şahsın alt sınıftan birisi olması dolayısıyla bunu önce kendisine yakıştıramadı. Hatta evlendireceğiyle ilgili Peygamberimizin konuyu açtığında kendisiyle evlendirileceğini tahmin ediyordu. Çünkü yaşı ileriydi. Zeynep binti Cahş bundan önce evlilik yapmamıştı. Hı hı. Ama buradaki kastının Zeyd bin Harise olduğunu görünce önce tepki gösterdi. Asalet ve kölelik ne diyelim mukayesesi yaparak. Ama Allah Resulü bunun Allah Teala'nın ve Resulünün herhangi bir işte irade buyurduktan sonra mümin ve mümine kadınlar için herhangi bir tercih yoktur ayetine binaen artık buna rıza göstereceğini söyleyerek, bu da Ashab suresinde geçiyor, evlilik gerçekleşti. Ama dediğimiz gibi geçimsizlik meydana gelince Zeyd bin Harise Peygamberimize giderek Zeynep'ten memnun olmadığını, kendisini aşağıladığını söyleyerek onu boşayacağını ifade etmiş ve sonuçta Allah Resulü ayette de ifade edildiği gibi eşin yanında tut emrine binaen böyle bir tavsiyede bulunmasına rağmen artık dayanamayacak boyuta gelince ayrılık gerçekleşmiş ve yine burada getirildiği şekliyle Allah Resulü Allah Teala'nın takdir ölçüsünde bu emre uyarak Zeynep binti Cahş'la evlilik gerçekleşmiştir. Hazreti Peygamber'in Zeynep'le evliliği gerçekleşince özellikle münafıklar bunu yadırgadılar Arap örfüne dayanarak. Çünkü oradaki algı evlatlığın boşadığı eşle babası evlenmezdi. Dolayısıyla Allah Teala bu hükmü kaldırmış ve bir sonraki ayette de مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا حَدٍ بِرْرِجَالِكُمْ Muhammed sizden hiçbirinizin babası değildir ayetiyle bu hükmü kaldırdığını. Diğer tarafta da evlatlığın اُدْعُوهُمْ لِيَابَائِهِمْ وَاَقْسَدُ عِنْدَ اللّٰهِ evlatlıkları kendi babalarına nispet edin, bu Allah'ın indinde daha doğrudur ayetiyle evlatlık öz evlat mesabesinde olmadığını Allah Teala bize göstermiş oldu. Burada söyleyeceğimiz şey Allah Resulü Allah'ın takdir ettiği hükmü en yakınlarında uygulamıştır. Zeyd'i kölelikten asil bir hanımla evlendirerek ayrı bir hikmet dahilinde hareket etmiş. Zeynep'i de yine bu hüküm içerisinde, akrabaları içerisinden birini tercih ettiği anlaşılmıştır. Nitekim Zeynep validemiz de kendi nikahının semada kıyıldığını söyleyerek Peygamber'in diğer eşlerine karşı bir üstünlük ifadesini de kullanmıştır. Zeyd bin Harise'nin az önce söylediğimiz Mute Harbi'nde şehit olması üzerine Hazreti Peygamber'in çok büyük bir üzüntüye boğulduğu ve normalde insanların yadırgadığı bir şekilde siz de mi ağlıyorsunuz ifadesi kullanılmış. Bunun ne olduğunu merak edildiğinde Peygamberimiz sevenin sevdiğine duyduğu sevginin bir karşılığıdır diyerek gözyaşlarının sebebini de anlatmıştır kızıyla karşılaşması esnasında. Burada bizim toparlamak gerekirse söyleyeceğimiz şey Allah Resulü Zeyd bin Harise'ye büyük bir muhabbet duymuştur. Çünkü Zeyd hem İslam öncesinde hem de İslam'dan sonra Hazreti Peygamber'in en yakında olması, onun emirlerine itaat etmesi anlamında gösterdiği dikkat ve sadakat, samimiyet anlamında büyük bir yer ifade ettiği için Peygamberimiz büyük bir sevgi duydu. Diğer taraftan kendisini tercih etmesi dolayısıyla da onun herhangi bir şey kaybetmediğini göstererek büyük bir âli cenaplık, vefa örneği göstermiştir. Aynı sevgiyi, muhabbeti Zeyd'e duyduğu muhabbeti Peygamberimiz oğlu Üsamiye de yani onu da torunu mesabesinde görerek evlendirmiştir, takip etmiştir. Yine söyleyeceğimiz bir hususta Zeyd'in bu kadar muhabbetle karşılanmasının bir sebebi de alt sınıftan olması konusunda toplumdaki algıyı Peygamberimiz yıkmıştır. Bunu da Üsame'nin hastalığı esnasında Peygamberimizin görevlendirmesi esnasında görüyoruz. Alt sınıftan bir ismin İslam ordusunun başına komutan olmasını yadırgayınca Peygamberimiz siz daha önce babasını da yadırgamıştınız diye bir ifade kullanıyor. Evet, evet. Bu da işte daha önceki Mute Harbi'ndeki insanların tavırları. Bunlar normaldir. Bir Müslüman olarak bizim Hazreti Peygamber'in Zeyd'le ilgili tavırlarına bakarak ortaya koyduğu muhabbeti anlamamız gerekiyor. Bu muhabbetin kaynağı Allah Resulü'ne gösterilen itaat, sevgidir. Sevgi sadece onu sevmekle olmaz. Asıl bizim şu anda yaşayan Müslümanlar olarak Allah Resulü neyi işaret buyurduysa harfiyen yerine getirdiğimiz takdirde ona muhabbet duyduğumuz ortaya çıkar. Evet. Sevgimiz hasıl olur. Yoksa sadece kalple seviyor olmanın yeterli olmadığını düşünmek gerekiyor. Teşekkür ederiz. şunu da söyleyeyim. Programın nihayete erdirdik hocam. Son cümlelerimizle veda edeceğiz. Burada قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ ayeti çok önemlidir. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ eğer Allah'ı seviyorsanız فَاتَّبِعُونِ bana tabi olun. Yani Allah Resulüne tabi olmamız gerekiyor. Ne için? Biz Allah'ı seviyorsak. Ki en büyük vazife, en büyük erdemdir bizim açımızdan. Amaçtır, gayedir. Bunun gerçekleşmesinden sonra eğer bu hasıl olursa başka bir şey daha geliyor. Ardından da قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah sizi sever. İşte demin söylediğimiz karşılık esası burada meydana geliyor. Yani biz Allah Resulü'nü ne tabi olur, itaat edersek, eğer Allah'ı seviyorsak ona tabi olmamız gerekiyor. Bu meydana geldiği takdirde de Allah bizi seviyor hale gelmiş oluyoruz ki bu da işte dediğimiz gibi Allah'ın rızasının tecelli etmesi ki ibadet etme anlamında kulluk görevlerimizin dışında insan için yani beşer için en büyük mertebe Allah Teala'nın bizi sevmesidir. Büyük lütuf hocam. Sınav evet. Ve sonuçta ereceğimiz nokta budur. Bunun yolunda peygambere tabi olmaktır. Ayetteki düstur gereğince. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür efendim, Profesör Doktor Mustafa Kılıç hocamız bu programımızda bizlerleydi. Muhabbet konusunu işledik. Sahabe efendilerimizden Zeyd bin Harise'de program aslında konumuzdu. İnşallah bu vesileyle bu sahabe efendilerimizin isimlerini anarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl muhabbet gösterdiklerini de anlayarak hayatımız daha bereketli, muhabbetli olur. Haftaya başka bir konumuzla, başka bir kavramımızla ve başka bir hocamızla tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.